श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 10वें श्लोक का विचार कल हम लोग कर रहे थे। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरतिर जनसंसदि। इस श्लोक में भगवान ने ब्रह्म साक्षात्कार की योग्यता प्रयोजक तीन साधनों का उपदेश किया है। एक अनन्य योग पूर्वक अव्यभिचारिणी भक्ति नामक साधन, जिसे वेदांत में निधिध्यासन कहा जाता है, स्वस्वरूप अनुसंधान कहा जाता है। ब्रह्म साक्षात्कार में प्रतिबंधक विपरीत भावना नामक दोष का निवर्तक बनकर के अनन्य योग पूर्वक अव्यभिचारिणी भक्ति नामक साधन ब्रह्मज्ञान का बनता है, इसलिए इसे भी भगवान ने ज्ञान कहा। साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष का निवर्तक होने से ज्ञान का साधन है, इसलिए ज्ञान है। और विविक्त देश सेवित्वम एक दूसरा साधन बताया। विविक्त देश है स्वभावतः या संस्कार से शुद्ध किया हुआ देश, अशुद्ध्यादि जो दोष हैं उन दोषों से रहित निर्दोष स्थान, और साधना के लिए प्रथम साधन स्थानीय शरीर को अनिष्ट पहुंचाने वाले सर्पादि विपरीत जो हैं उनसे रहित स्थान। एक तो दोष रहित स्थान, जो स्थानगत दोष होते हैं उनसे रहित, और सर्पादि विपरीत प्राणियों से वर्जित स्थान को कहा गया यहाँ पर भाष्य के अनुसार विविक्त स्थान। और ऐसे स्थान में निवास करना जिसका शील है, स्वभाव है, उसे कहा जाता है विविक्त देश सेवी। उसका जो भाव होगा, ऐसे विविक्त देश सेवी का भाव होता है, उसकी मन की अवस्था वो होती है प्रसन्न अवस्था। उसका मन प्रसाद को प्राप्त होता है, शांत होता है। और विविक्त देश का उपयोग है मन को प्रसन्न शांत करने में। सहज ऐसे विविक्त देश में मन प्रसन्न होता, शांत होता है। और साधक का मन जब प्रसन्न होता है, शांत होता है, तो त्वम पदार्थ विवेक, तत्पदार्थ विवेक तथा वाक्यार्थ विवेक में स्वभावत ही प्रवृत्त होता है। तो इस प्रकार विविक्त देश साधक के मन को ज्ञान के अंतरंग साधन तत्त्वम पदार्थ विवेक तथा वाक्यार्थ विवेचन में प्रवृत्त करने वाला जो प्रसाद है वो प्रदान करता है, और ये प्रदान करके हेतु बन जाता है ज्ञान का। इसलिए इसे भी विविक्त देश सेवन को ज्ञान के साधन कोटि में होने से ज्ञान शब्द से कहा गया विविक्त देश सेवित्वम। इसकी भाष्य में हम लोगों ने व्याख्या देख ली थी। तृतीय साधन है अरतिर जनसंसदी। तो संसद शब्द का अर्थ है समवाय, समवाय यानी संसर्ग, और जन संसद का अर्थ है जनों का, प्राणियों का, मनुष्यों का संसर्ग। कैसे मनुष्यों का संसर्ग? तो इसलिए यहाँ जन शब्द सामान्य होने पर भी संस्कारहीन मानवों का परामर्शक है, और उन संस्कारहीन मानवों के संसर्ग में अरुचि, संसदी सप्तमी है, विषय सप्तमी, रुचि का विषय असाधक के होगा संस्कारहीन मनुष्यों का संसर्ग, रति का विषय होगा, रमण होता है स विषय, और उसका विषय यहाँ पर बताया गया रमन यानि क्रीड़ा, वो क्रीड़ा जिसके साथ करेगा, क्रीड़ा यानि चेष्टा, मानस चेष्टा, खेल, और जो असाधक प्रकृति का होगा, ज्ञान के साधनों में प्रवृत्त नहीं होगा, उसकी रुचि रमण रहेगा संस्कारहीन बहिर्मुख लोगों में, प्राकृत जन जिनको कहा जाता है, उसमें उनकी उसकी स्वभावतः रुचि रहेगी। लेकिन ये ब्रह्म साक्षात्कार में प्रतिबंधक है, प्राकृत संसद विषयक रमन, और उसका अभाव वो प्रतिबंधक अभाव माना जाएगा, प्रतिबंधक है संसद, जन संसद में रुचि रमन रति, और उसका अभाव ज्ञान का साधन हो जाएगा। इस अभिप्राय से जन संसदी अरति ये एक साधन बताया, अरति का अर्थ है रत्याभाव, रति का अर्थ है रमण, वो है प्रतिबंधक, प्राकृत जन संसर्ग विषयक रति प्रतिबंधक है और ज्ञान में सहायक है, उस प्रतिबंधक का अभाव अरति। इसकी व्याख्या भाष्यकार भगवान इसी प्रकार की कर रहे हैं, अरतिर जन संसदी, ये जो चतुर्थ पाद है दशम श्लोक का इसकी। तो भाष्य में देखिए, अरति का अर्थ कर दिया अरमणम, जन संसदी का अर्थ करते हैं जनानाम संसद, जन संसद ऐसा अन्वय करिए, बीच में सामान्य प्राणी मात्र का परामर्शक जो जन शब्द है उससे सभी जनों को नहीं लेना है अपितु संस्कारहीन प्राणियों को लेना है, इसे बताने के लिए कहते हैं प्राकृतानाम संस्कार शून्यानाम अविनीतानाम, ये जनानाम शब्द से लेना, और संसत जनानाम संसत, जन संसद ये षष्ठी तत्पुरुष समास है, और उसमें जन शब्द जिन लोगों के संसर्ग में रुचि ब्रह्म ज्ञान में साधक नहीं अभितु बाधक है, ऐसे लोगों का परामर्शक है जन शब्द। इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान ने जन शब्द से उन लोगों को लेने के लिए कहा कि प्राकृतानाम, प्राकृत जन कौन है? जो वेदांत शास्त्र के संस्कार से रहित है। तत्वज्ञान उत्पादक वेदांत शास्त्रार्थ का संस्कार जिनमें नहीं है और विनयशाली भी नहीं है अविनीता नाम, विनीत कहते हैं विनयशील को, जिनके अंदर विनय है, नम्रता है, और अविनीता नाम का अर्थ निकलेगा विनय रहिता नाम, जो संसद है, संसद शब्द का अर्थ करते हैं समवाय, समवाय का अर्थ होता है संसर्ग, वो जन संसद शब्द का अर्थ निकलेगा, वो सप्तमी है जन संसदी, तो संस्कारहीन मनुष्यों का संबंध, सप्तमी का अर्थ है विषय, तो संस्कारहीन मनुष्यों के संबंध विषयक रति, ये रति का विषय है, रति के विषय को सप्तमी बता रही है, इसलिए तो वो रति प्रतिबंधक है, अरति में रति न रति अरति, ये नए तत्पुरुष समास है, तो रति का विषय क्या है, तो जन संसद, तो जन संसद विषयक रति ये ज्ञान की प्रतिबंधक है और साधन है, रति का अर्थ है रुचि, रमण, क्रीड़ा, रमु क्रीड़ायाम धातु से रति शब्द बनता है, भाव अर्थ में अक्तिन प्रत्यय होकर के, तो उन लोगों के साथ जो रमण वो प्रतिबंधक है और उसका अभाव अरति है, जिनके अंदर हमारा जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की प्राप्ति के साधन विषयक संस्कार नहीं है, ऐसे लोगों के साथ क्रीड़ा का अभाव अरति कहलाएगा, जन संसदी अरति। तो बीच में एक अवांतर शंका होती है कि यहाँ मूल में तो जन शब्द मनुष्य मात्र का परामर्शक सामान्य रूप से है, भाष्य में भाष्यकार भगवान ने जन सामान्य मनुष्य के वाचक जन शब्द को मनुष्य विशेष का परामर्शक क्यों माना, जनानाम संसद, जन संसद में पूर्वपद जो जन है वह संस्कारहीन मनुष्य, इस अर्थ का परामर्शक जन शब्द है, ऐसा व्याख्यान क्यों किया, संस्कार संस्कारी तथा असंस्कारी उभय मनुष्य जन शब्द से क्यों नहीं लिए जा रहे हैं, ये प्रश्न उपस्थित होता है। उसका उत्तर देने के लिए भाष्कर भगवान ने वाक्य लिखा कि न संस्कारवताम विनीतानाम संसद, कहते हैं रति का विषय जो प्रतिबंधक रति है वह वेदांत अर्थ संस्कार से संस्कारित तो मनुष्यों का संसर्ग, ये रति का प्रतिबंधक रति का विषय नहीं है, उन वेदांतार्थ संस्कार से संस्कारित चित्त वाले मनुष्यों का संसर्ग, वो तो होंगे या तो मुक्त या तो जिज्ञासु, वेदांतार्थ संस्कार से संस्कारित, तो मुक्त जो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं और जिज्ञासु हैं, उनका तो संसर्ग ज्ञान का साधन है, सताम संगो ही भेषजम कहा जाता है, वेदांतार्थ संस्कार से संस्कारित लोग हैं सज्जन लोग, सत्शब्दित लोग, संत लोग, और उन सज्जनों का संग सत्संग भेषज कहा गया है, यानी भवरोग निवृत्ति की औषधि कहा गया वो ज्ञान का साधन होने से, परस्परम भावयंत या कीर्तयंत इत्यादि जो आता है ब्रह्माभ्यास में, वो तो ब्रह्म ज्ञान का साधन होने के कारण उन संस्कारी लोगों के संसद को प्रतिबंधक रति का विषय के रूप में नहीं लेना है। इस अभिप्राय से यहाँ पर लिखते हैं कि न संस्कारवताम विनीतानाम संसत। इसलिए जनानाम संसत, जन संसत शब्द से संस्कारहीन अविनीत मनुष्यों का संसर्ग और तद विषयक रति ज्ञान की प्रतिबंधक है और उसका अभाव ज्ञान का साधन है, ये बताना है। और ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों का संसर्ग, जिज्ञासु जनों का संसर्ग तो करने के लिए कहा जाता है, वो ब्रह्म ज्ञान का साधन होने से। कहें यहाँ संस्कार संपन्न मनुष्यों का संसर्ग रति प्रतिबंधक रति का विषय क्यों नहीं माना जाए, तो हेतु बताते हैं तस्या ज्ञानोपकारकत्वात्। इसमें तस्या शब्द से लेना इन संस्कार संपन्न मनुष्यों के संसर्ग विषयक रति को, रुचि को, रमण को। तो ये जो सत्संग विषयक रति, वह तो ज्ञान की उपकारक है, ज्ञान का साधन है सत्संग में रति, इसलिए उसे प्रतिबंधक नहीं कहा जा सकता। तो तस्या शब्द से रति को भी लिया जा सकता है, संसद को भी लिया जा सकता है। संसद तो तस्या तो तस्या संस्कारवता नाम संसदी, संसद स्त्रीलिंग शब्द है ना, निश्चित स्त्रीलिंग है ना, तो स्त्रीलिंग है तो तस्या को संसद शब्द से भी लिया जा सकता है, यानी सत्संग। और ये जो संस्कारी जनों का संग है वह ज्ञान का उपकारक है, और उनमें रुचि, सत्संग में रुचि भी ज्ञान की उपकारक है। इसलिए कहते हैं अतः, इसलिए क्या होगा कि प्राकृत जन संसदी, यहाँ जन संसद शब्द से जन शब्द सामान्य मनुष्य का वाचक होने पर भी यहाँ पर संस्कार शून्य मनुष्य का परामर्शक उसे समझना और जन संसदी शब्द का अर्थ करना प्राकृत जनों का संबंध और तद विषयक अरति, ये ज्ञान का साधन है। तो जन संसदी अरति ये भी ज्ञान है, क्यों कहते ज्ञानार्थत्वात्, ज्ञान का साधन होने से। ज्ञान का साधन अरति कैसी बनेगी, वो प्रतिबंधक भाव के रूप में, साधारण कारणों में एक प्रतिबंधक का अभाव भी कारण होता है, ये मन करके प्रतिबंध का भाव के रूप में वह ज्ञान का साधन है। तो इस प्रकार अरतिर जन संसदी इस पद की व्याख्या हो गई। अब 11वां श्लोक है, इसका उत्तरण भाष्य है किंच। इस किंचे का भी वही अर्थ है जो 10वें श्लोक के और 9वें श्लोक के अवतरण में लिखे गए किंच का था। ये किंच शब्द बताता है कि जैसे पूर्व श्लोक के द्वारा उक्त अमानित्वादी ज्ञान के उपकारक होने के कारण ज्ञान है, ऐसे वक्षमान श्लोक के द्वारा बताए जाने वाले दो साधन भी ज्ञान के उपकारक होने के कारण ज्ञान है, ये किंच शब्द का अर्थ निकलेगा। 18 हो गए हैं और ये दो हैं 20। तो 11वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। तो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् एक साधन है और दूसरा साधन है तत्वज्ञानार्थदर्शनम्। अध्यात्म ज्ञान इसमें अध्यात्म शब्द, अध्यात्म ज्ञान शब्द का अर्थ है एक प्रकार से आत्मनात्म विवेक, जो नित्यानित्य वस्तु विवेक है साधन चतुष्टय में, उसे यहाँ पर अध्यात्म ज्ञान शब्द से लिया जा रहा है। आत्मा नात्म विषयक विवेक ज्ञान, क्षेत्र मात्र अनात्मा है और क्षेत्र का प्रकाशक आत्मा है, इत्याकारक विवेक, ये नित्यानित्य वस्तु विवेक कहो आत्मानात्म विवेक कहो, ये अध्यात्म ज्ञान शब्द का अर्थ है। अध्यात्म शब्द का अर्थ होता है आत्म विषयक, और आत्मा शब्द उपलक्षण है अनात्मा का भी। वो अनात्मा है कार्यकरण संघात भी, आत्मा शब्द से मिथ्या आत्मा के रूप में होने के कारण उसे आत्मा शब्द से लिया जाता है। आत्मा शब्द का मुख्यार्थ तो निर्विकार चेतन है और वो तीन प्रकार का आत्मा होता है ना, मुख्य आत्मा, गौण आत्मा, मिथ्यात्मा। मुख्य आत्मा निर्विकार चेतन, मिथ्यात्मा अनात्मा शरीर आदि, गौण आत्मा पुत्र आदि। तो ये अध्यात्म में आत्मा शब्द से तीनों प्रकार के आत्माओं को लेना, और अधि शब्द का अर्थ है तद विषयक, आत्मनि इति अध्यात्मम का अर्थ निकलेगा आत्मा नात्म विषयक, और अध्यात्म और ज्ञान के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास है अध्यात्म शब्द का, ज्ञान के साथ का अर्थ निकलेगा आत्म अनात्म विषयक ज्ञान, आत्मा नात्म विषयक ज्ञान अध्यात्म ज्ञान कहलाता है। वो है यह आत्मा है यह अनात्मा है इत्याकारक निश्चय रूप, और यहां पर केवल अध्यात्म ज्ञान शब्द नहीं है, उस अध्यात्म ज्ञान में नित्यत्व, अध्यात्म ज्ञान में नित्यत्व का अर्थ है अध्यात्म ज्ञान निष्ठत्व, निरंतर स्थिति, उस ज्ञान की यानी विवेक की चित्त में रहे। अध्यात्म ज्ञान निष्ठा, ये अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम शब्द का अर्थ है, और निष्ठा का अर्थ है नितराम स्थिति। तो अध्यात्म ज्ञान की यानी आत्मानात्म विवेक ज्ञान की जो चित्त में निरंतर स्थिति है वो है अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व शब्द का अर्थ। स्वाध्याय में बैठे हैं, वेदांत का सत्संग चल रहा है, उस समय तो आत्मानात्म विवेक बना रहता है। स्वाध्याय से उठ जाते हैं, व्यवहार करना शुरू हो जाता है, तो अनात्मा ही आत्मा के रूप में गृहित हो जाता है, आत्मानात्म विवेक ओझल हो जाता है, धुंधला पड़ जाता है। तो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तो नहीं कहलाता, वो कालिक हो गया, उस समय के लिए आत्मनात्म विवेक बना रहा, बाद में आत्मनात्म विवेक शिथिल पड़ गया। तो आत्मनात्म विवेक शिथिल पड़ेगा तो ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होगा, इसलिए आत्मनात्म विवेक निष्ठत्व का अर्थ है प्रतिपल आत्मनात्म विषयक विवेक यदि बना रहता है बुद्धि में तो ज्ञान होने में देर नहीं लगती, समय नहीं लगता। हाँ, निष्ठा का अर्थ होता है नितराम स्थिति, नितराम का अर्थ होता है निरंतर, अंतर रहित, व्यवधान रहित स्थिति, किसकी? अध्यात्म ज्ञान की, आत्मनात्म विवेक की। यह आत्मनात्म विवेक मन में स्थिर हमेशा नहीं रहता, इसीलिए वेदांत श्रवण रोज रोज करने पर भी अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार नहीं हो पाता। आत्मनात्म विवेक बुद्धि में स्थिर नहीं है, दृढ़ नहीं है। तो इसलिए भगवान ज्ञान के साधनों में 19वें साधन के रूप में अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व को, यानी आत्मनात्म विवेक की निरंतर स्थिति मन में साधक के बनी रहे, इसको आत्मज्ञान के साधन के रूप में बता रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान के साधन के रूप में बता रहे हैं। अनात्मा का ही आत्म रूप से ग्रहण हो जाता है, ये अविवेक है, अविवेक प्रतिबंधक है, उसका विरोधी है विवेक। विवेक नहीं रहेगा तो अविरोधी, विरोधी नहीं रहेगा तो आ जाएगा अविवेक, विवेक नहीं रहेगा तो, और अविवेक आएगा तो ब्रह्म ज्ञान होगा नहीं। इसलिए अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम ये एक ब्रह्म ज्ञान का साधन है ये बताया। ये जो 19 साधन बताए हैं अमानित्वम अदम्भित्वम से लेकर के अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तक, इन साधनों का साधक के चित्त में जब परिपाक हो जाता है, परिपाक का अर्थ होता है फल पर्यवसान, फल में पर्यवसान, अमानित्व का भी फल में पर्यवसान हो जाए। मानित्व है प्रतिबंधक, मानित्व है आत्मश्लाघा, और उस आत्मश्लाघा रूप प्रतिबंधक का चित्त में साधक के ठीक ठीक अभाव हो जाए, प्रतिबंधक अभाव, आत्मश्लाघा अंदर से चित्त में कहीं पर भी कोने में न रहे चित्त के, तो प्रतिबंधक का भाव ठीक ठीक हो गया तो माना जाता है अमानित्व साधन का फल में पर्यवसान हो गया। अमानित्व साधन तो है प्रतिबंधक का भाव ना, तो उसका जो प्रतियोगी है, अमानित्व का अर्थ है आत्मश्लाघा भाव प्रतियोगिक अभाव, आत्मश्लाघा प्रतियोगिक अभाव, ये अमानित्व है। उसका प्रतियोगी ये है, कहीं पर भी चित्त में थोड़ा सा रहेगा तो उस साधन का माना जाता है अभी प्रकर्ष नहीं हुआ, उसे प्रकृष्ट प्रकाश हो जाता है, तो अंधकार कहीं पर भी उसका विरोधी, जहां पर प्रकृष्ट प्रकाश होगा वहां पर नहीं रहेगा। ऐसे अमानित्व प्रकृष्ट रूप में होगा, उसका प्रकर्ष होगा चित्त में, तो मानित्व का सर्वथा अभाव होगा, और मानित्व का सर्वथा अभाव ऐसे प्रत्येक साधन का अदम्भित्व, ये हैं किसी भी प्रकार से अपनी लौकिक प्रतिष्ठादि के लिए साधन को दूसरों के सामने प्रकट करने की अंदर से जो इच्छा होती है, दम्भित्व कहलाता है, धर्मध्वजित्व, वो प्रतिबंधक है और अदम्भित्व साधन है, उसका अभाव, उसका प्रकर्ष माना जाएगा, वो दंभ निकल जाए पूरा का पूरा। बहुत कुछ पुण्य की पूंजी पड़ी हुई है, लेकिन ऐसा ही सामान्य जनों के तरह रह रहा है, बताने की कोई आवश्यकता ही महसूस नहीं कर रहा, तो माना जाता है कि प्रकर्ष को पहुंचा है अदम्भ नामक साधन, अदम्भित्व नामक साधन। ऐसे प्रत्येक साधन जो उन अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तक के हैं, भाष्यकार भगवान कहते हैं इनका परिपाक यानी प्रकर्ष, इनका प्रकर्ष होगा तो इनका विरोधी चित्त में नहीं रहेगा। इनका जो विरोधी है, प्रतियोगी है, वो ज्ञान का प्रतिबंधक है। तो ये 19 साधन जब प्रकर्ष को प्राप्त होते हैं तो ज्ञान का प्रतिबंधक कोई भी चित्त में नहीं रह सकता। इनमें से किसी न किसी का अभी परिपाक अवशेष होगा, तभी ज्ञान का प्रतिबंधक चित्त में कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में पड़ा रहेगा। और जब इनका प्रकर्ष होगा, परिपाक होगा इन 19 साधनों का, तो एक भी प्रतिबंधक चित्त के किसी कोने में नहीं रहेगा। ऐसे साधक का चित्त वसुदेव होगा, जिसमें शोधित तदर्थ की अभिव्यक्ति होती है। वसुदेव शब्द का अर्थ है विशुद्ध सत्व, अंतःकरण। और ऐसा जो अंतःकरण है, उस अंतःकरण में फिर आत्म साक्षात्कार होता ही है। यहां तत्वज्ञानार्थ दर्शनम में तत्वज्ञान शब्द से, तत्वज्ञान में तत्व शब्द का अर्थ है याथार्थ्य, तत्त्वम ब्रह्मणि याथार्थ्य, वास्तविक जो स्थिति है। तो वास्तविक स्थिति यही है जीवो ब्रह्मैव नापरः, इसलिए तत्व शब्द का अर्थ है जीव ब्रह्म एकत्व। याथार्थ्य यही है, तत्त्वमसि वाक्यार्थ, ये तत्व है, वो है त्वम पदार्थ तत्पदार्थ का ऐक्य। तत्व ज्ञान में तत्व शब्द का अर्थ है तत्त्वम पदार्थ विषयक एकत्व, और ज्ञान शब्द का अर्थ है उसका अनुभव, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार, ये तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम में तत्त्वमसि वाक्यार्थ की अनुभूति, ये पूर्ववर्ती 19 साधनों का जब परिपाक होता है, भाष्यकार भगवान होता है उन 19 साधनों की का परिपाक यानि प्रकर्ष, वो तत्व ज्ञान में परिणत होता है, उसका फल है अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार, तत्व ज्ञान हुआ। और उसका अर्थ यानि प्रयोजन, तत्वज्ञान हुआ अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार, और उसका अर्थ यानि प्रयोजन, तत्वज्ञानस्य अर्थः यानि प्रयोजनम फलम इति तत्वज्ञानार्थ, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो तत्वज्ञान का यानि अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार का प्रयोजन क्या है? आभानापादक आवरण की निवृत्ति यानि समूल अध्यास की निवृत्ति, आभानापादक आवरण निवृत्त हुआ तो फिर अध्यास बिल्कुल रहेगा ही नहीं, तो अध्यास की समूल निवृत्ति। अस्य अनर्थ हेतु प्रहाणाय आत्म एकत्व विद्या प्रतिपत्तये च सर्वे वेदांत आरभन्ते, वेदांत का जो मुख्य प्रयोजन है, वेदांत शास्त्र का अनुबंध चतुष्टय में मुख्य प्रयोजन बताया जाता है समूल अध्यास की निवृत्ति, वो तत्व ज्ञानार्थ है। वो ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि इस ज्ञान का फल है, अमांतर फल है ज्ञान, ब्रह्मात्म एकत्व साक्षात्कार मुख्य फल है अध्यास की निवृत्ति, ये तत्व ज्ञानार्थ है। अध्यास निवृत्त हुआ का अर्थ है संसार निवृत्त हुआ, संसार उपरम भाष्य में भाष्कर भगवान कहेंगे, ये तत्व ज्ञानार्थ है। और उसका दर्शन यानि चिंतन पर्यालोचन, ये तत्व ज्ञानार्थ दर्शन शब्द का अर्थ है। जो ब्रह्म ज्ञान है, तत्वमसी वाक्यार्थ का अनुभव है, उसके फल का चिंतन, मोक्ष का उसका फल है मोक्ष, अध्यास की निवृत्ति ही मोक्ष है। और मोक्ष का दर्शन यानी स्मरण नित्य कर, मोक्ष हम मुमुक्षु हैं, हमारा लक्ष्य मोक्ष है, हम लक्ष्य को यदि भूलेंगे नहीं, लक्ष्य को भूल जाते हैं, मुमुक्षा शिथिल पड़ जाती है, तो क्या हो जाता है, फिर दूसरी कोई ना कोई इच्छा उत्पन्न होगी और उस इच्छा के विषय की प्राप्ति में प्रवृत्त हो जाते हैं उसके साधन में, तो तत्व ज्ञान के जो साधन है वो भूल जाते हैं। इसलिए उद्देश्य का हमेशा स्मरण बना रहे, उद्देश्य को व्यक्ति भूले ना, ये एक प्रकार से तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम से बताया जा रहा है। उसका बार बार स्मरण रखे करें, याद रखे उसे, किसको, मोक्ष को, अपने उद्देश्य को। हम मुक्त होने के लिए ईश्वर की कृपा से मानव शरीर को प्राप्त कर चुके हैं और हमारा उद्देश्य मुक्ति है। हाँ, दृश्य प्रेक्षण धातु से दर्शनम शब्द बना है, तो प्रेक्षण का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान का अर्थ है यहाँ पर चिंतन, स्मरण, स्मरणात्मक ज्ञान, उसको याद रखना है हमेशा, उसका पर्यालोचन भाष्यकार भगवान कहते हैं। आलोचन का अर्थ है उसको याद रखना, भूलना नहीं है। हम अपने मुख्य उद्देश्य को भूल जाते हैं तो दूसरे साधन में लग जाते हैं। तो ये तत्व ज्ञानार्थ दर्शन भी एक साधन है तत्व ज्ञान का। तत्व ज्ञान के फल को याद रखेंगे तो वो जो याद है तत्व ज्ञान के फल की यानी मोक्ष की, वह तत्व ज्ञान के साधन में प्रवृत्त करेगी। इस प्रकार ये मोक्ष की याद मोक्ष के साधन तत्व ज्ञान के साधन में प्रवृत्त करा करके तत्व ज्ञान का साधन बन जाती है मोक्ष की याद। इसलिए मोक्ष की याद को भी भगवान ने ज्ञान के साधनों में से अंतिम साधन के रूप में बताया कि साधक अपने लक्ष्य को भूले ना, उसको याद रखें। तो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, इस प्रकार ये 20 साधन हुए। इन 20 साधनों का परामर्शक है उत्तरार्ध में प्रथम पद एतत्। तो एतत् ये सर्वनाम है अमानित्वम से लेकर के तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम पर्यंत बताए गए जो साधन है उनका परामर्शक। इसलिए एतत् शब्द का अर्थ हुआ अमानित्वादि तत्व ज्ञानार्थ दर्शनांत साधन समूह। ये ज्ञानम इति प्रोक्तम, इन्हें ज्ञान कहा जाता है। इनमें से प्रत्येक को एतत् शब्द से लेना, अमानित्वम एतत् है तो अमानित्वम ज्ञानम इति प्रोक्तम, अमानित्व को ज्ञान इस नाम से कहा गया। अदम्भित्वम ज्ञानम इति प्रोक्तम, अदम्भित्व को ज्ञान इस शब्द से कहा जाता है। प्रोक्तम यानी शिष्ट ही प्रोक्तम, प्रोक्तम का कर्ता होगा शिष्ट, शिष्ट लोगों ने और शास्त्र ने अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा, आर्जव, क्षमा, इनको ज्ञान कहा है। कहा ये तो ज्ञान कैसे है, तो ज्ञान के साधन होने से, ज्ञानार्थत्वाद ज्ञानम, ऐसा भाष्यकर भगवान कहेंगे। साक्षात ज्ञान नहीं है, ज्ञान के साधन होने से शिष्टों ने इनको भी ज्ञान कहा है। ज्ञान तो है तत्त्वमसि वाक्यार्थ की अनुभूति, अहम ब्रह्मास्मि, ये साक्षात्कारात्मिका वृत्ति, वो मुख्य ज्ञान शब्दार्थ है और उसके ये 20 साधन हैं। इसलिए 20 में से प्रत्येक को शिष्टों ने ज्ञान के उपकारक होने से ज्ञान कहा है। ये यहाँ पर कहा एतस् ज्ञानम इति प्रोक्तम, कहा ये ज्ञान है यदि ज्ञान के साधन होने से, तो अज्ञान क्या है फिर? कहते हैं अतः अन्यथा यत तत अज्ञानम, ऐसा अन्वय करना चतुर्थ पाद का। तो अतः यानि अस्मात् उक्तात् अमानित्वादि तत्व ज्ञानार्थ दर्शनांतात्, अतः यह सर्वनाम है इदम शब्द का तसिलांत रूप, इसका अर्थ है अस्मात्। और ये अस्मात् शब्द परामर्शक होगा अतः शब्द इन साधनों का, ये तत् शब्द जिसका परामर्शक है उन्हीं का परामर्शक अतः शब्द भी बनेगा। का मतलब अमानित्वादि से, अन्यथा का अर्थ होगा विपरीत, अमानित्व का विपरीत है मानित्व, अदम्भित्व का विपरीत है दम्भित्व, अहिंसा का विपरीत है हिंसा, क्षांति का विपरीत है अक्षमा, और आर्जव का विपरीत है अनार्जव। ये अतः अन्यथा शब्द का अर्थ है अमानित्वादि का विपर्य, वो अन्यथा हुआ मानित्वादि, तो अतः अन्यथा का अर्थ निकलेगा मानित्वादि जो है वह अज्ञानम, वह अज्ञान है। उन्हें अज्ञान क्यों कहा जाता है? वो अज्ञान का अविद्या का कार्य है, अज्ञान के कारण ही अब मूल अज्ञान तथा कार्य रूप अज्ञान, कार्य अविद्या जो अध्यास है अनात्मा शरीर आदि में, उसी के कारण मानित्वादि आत्मश्लाघ आदि आ जाते हैं। अध्यास न हो, अनात्मा शरीर आदि में आत्मबुद्धि न हो, तो न तो आत्मश्लाघा होगी, न तो दंभ होगा, न तो हिंसा होगी, न तो अक्षमा होगी, न तो अनार्जो होगा। इन सब का जड़ है अध्यास, अध्यास है अज्ञान, अज्ञान यानी मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान, मूल अज्ञान पूर्वक जो अध्यास हुआ कार्य विद्या तत्पूर्वक मानित्वादि होने से, यह अज्ञान है। और अज्ञान है, अध्यास है संसार का हेतु, अध्यास के कारण ही तो संसार यानी जन्म मृत्यु हो रहा है, और उस अध्यास को पुष्ट करते हैं और आत्मश्लाघादि भी जन्म के मरण के हेतु बन जाते हैं। इसलिए अज्ञान के तरह ही संसार उत्पादक होने से इन्हें अज्ञान कहा जा रहा है। अज्ञान है संसार का हेतु, और ये आत्मश्लाघादि भी मानित्वादि ये संसार के हेतु हैं, इसलिए इनको कहा जाता है अज्ञान। तो अतः अन्यथा यत तत् अज्ञानम्। भाष्य को देखिए, हाँ हाँ हाँ, इसमें कई एक साधन ऐसे आ गए हैं जिनमें या तो अंतर्भाव होगा या उपलक्षण विधेया, वो सब आए, बहुत से साधन छूटे हैं। तो ये तत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यद अतो अन्यथा। श्लोक को पूरा किया जाए, कल से प्रकरण दूसरा हो जाएगा। भाष्य को देखिए, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम का अर्थ करते हैं, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व में अध्यात्म ज्ञान शब्द का अर्थ कर रहे हैं कि आत्मादि विषयम ज्ञानम अध्यात्म ज्ञानम। आत्मादि में आदि शब्द से अनात्मा को लेना, इसलिए आत्मादि विषय का अर्थ निकलेगा आत्मानात्म विषयक ज्ञान। वह आत्मानात्म विषयक ज्ञान है आत्मानात्म विवेक रूप ज्ञान, साधन चतुष्टय में जो है प्रथम साधन। और तस्मिन् नित्य भाव यानी नित्यत्व, तो उसमें नित्य भाव नित्यत्व है। वो नित्यत्व क्या है? तो एक प्रकार से तन्निष्ठत्व, टीका में टीकाकार ने कहा आनंद गिरी जी ने, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व है, आत्मानात्म विवेक निष्ठत्व। और आत्मानात्म विवेक निष्ठत्व का अर्थ है आत्मानात्म विवेक की चित्त में निरंतर स्थिति, ये बनी रहेगी तो अविवेक नहीं रहेगा चित्त में। अविवेक नहीं रहेगा तो अविवेक मूलक ही ये सब मानित्वादी होते हैं, अध्यास मूलक है ना। तो आत्मनात्म विवेक रहने से ये अमानित्वादि का बहुत सा ये हो जाता है। तो ये अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम का अर्थ कर दिया। अब तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम का अर्थ किया जा रहा है। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम में तत्व ज्ञान शब्द का अर्थ कर रहे हैं अमानित्वादीनाम ज्ञान साधनानाम भावना परिपाक निमित्तम तत्वज्ञानम। तत्वज्ञान है अमानित्वादी जो ज्ञान के साधन बताए हैं। आदि शब्द से अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम पर्यंत जो 19 साधन है उन सबको लेना। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम में तत्व ज्ञान शब्द का अर्थ बताने के लिए कह रहे हैं कि अमानित्वादी तत्व ज्ञान अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम इस इन 19 साधनों का जो परिपाक है। तो ज्ञान साधना नाम अमानित्वादी नाम भावना परिपाक, तो भावना परिपाक है प्रकर्ष, इनकी प्रकृष्टता, फल पर्यवसायित्व, इनका फल पर्यवसायित्व होगा तत्व ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों का सर्वथा निराकरण चित्त में से। तो चित्त में इनका अभाव, दोषों का कोई प्रतिबंधक नहीं रहेगा। तो इन 19 साधनों का भावना परिपाक माना जाएगा हुआ। और तो उस वो परिपाक है निमित्त जिस तत्व ज्ञान का, ऐसा बहुव्रीहि समास है। ज्ञान साधना नाम भावना परिपाक निमित्तम यस्य तत्व ज्ञानस्य तत् भावना परिपाक निमित्तम, ऐसा अन्य पदार्थ है तत्व ज्ञान। तो जब तत्व ज्ञान के उत्पत्ति में प्रतिबंधक समस्त दोषों से रहित चित्त होगा तो माना जाता है इन साधनों का भावना परिपाक है। तो तत्व ज्ञान उत्पन्न होगा ही, प्रतिबंधक नहीं रहेगा। तो वो जो अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होगा ये है तत्वज्ञान, तत्वमसि वाक्यार्थ की अनुभूति। उसे तत्वज्ञानार्थ दर्शनम में तत्वज्ञान शब्द से लिया जा रहा है। और तस्य अर्थ, अर्थ यानी प्रयोजन, तत्वज्ञानस्य अर्थ, वो है मोक्ष, और मोक्ष है संसारोपरम। जब समूल अध्यास की निवृत्ति होगी तो कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसार का अभाव हो जाएगा, उपरम हो जाएगा। ये है तत्वज्ञानार्थ शब्द का अर्थ। तत्वज्ञान है वाक्यार्थ अनुभूति, और उसका फल है संसारोपरम। ये तत्वज्ञानार्थ हुआ, और उसका दर्शन यानी मोक्ष का दर्शन, दर्शन का अर्थ है स्मरण, याद रहना। इसलिए आगे कहते हैं तस्य दर्शनम का अर्थ करते आलोचनम। आलोचनम का अर्थ होता है बार बार बुद्धि में उसे याद रखना, स्मरण करना। ये तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम शब्द का अर्थ है। तो कहते ये ज्ञान का साधन कैसे बनेगा, ज्ञान के फल की याद, ये ज्ञान का साधन कैसे बनेगा, ये जो प्रश्न है इसका उत्तर देते हुए भाष्कर भगवान लिखते हैं कि तत्व ज्ञान फलालोचने ही तत्साधन अनुष्ठाने प्रवृत्ति स्यात इति। जब तत्व ज्ञान फल आलोचन हो जाता है तो तत्व ज्ञान फलालोचन का मतलब मोक्ष का स्मरण रहने पर तत्साधन, इसमें तत् शब्द का अर्थ है मोक्ष, जिस फल की याद है हमें, लक्ष्य का विस्मरण नहीं है, स्मरण है। तो तत् शब्द से लेना लक्ष्य को, लक्ष्य है मोक्ष, उसका साधन है तत्वज्ञान, और उस तत्वज्ञान के अनुष्ठान में प्रवृत्ति होती है, तत्वज्ञान के साधनों में प्रवृत्ति होती है। तो तत्वज्ञान के फल का यदि स्मरण रहेगा तो तत्व ज्ञान के साधनों में प्रवृत्ति होगी। तो तत्साधन अनुष्ठाने प्रवृत्ति स्यात्। इस प्रकार ये तत्व ज्ञानार्थ दर्शन स्मरण क्या नाम वो बन जाता है साधन। पूर्वार्ध की व्याख्या हो गई, उत्तरार्ध की व्याख्या करते हैं। ये तत् यानी अमानित्वादि तत्व ज्ञानार्थ दर्शनांतम उक्तम, जो साधन बताए हैं उनको ज्ञानम इति प्रोक्तम, शिष्टों ने ज्ञान इस नाम से कहा है। कहा क्यों, तो कहते ज्ञानार्थत्वात्। ये अमानित्वादि ज्ञान के साधन होने से इनको ज्ञान कहा जा रहा है। अज्ञानम यत अतः यानि अस्मात् यथोक्तात् अन्यथा विपर्येण। तो यत अज्ञानम तत् अतः अन्यथा, इसमें अतः शब्द का अर्थ है अस्मात् यानि यथोक्तात्, और यथोक्त का अर्थ है अमानित्वादि तत्व ज्ञानार्थ दर्शन पर्यंत, और उससे अन्यथा का अर्थ है विपर्य, वो है मानित्व दम्भित्व हिंसा अक्षांति आदि अनार्थो इत्यादि, उसे अज्ञान कहा जा रहा है। अमानित्व अज्ञान है, अमानित्व का विपर्य मानित्व अज्ञान है, अदम्भित्व का विपर्य दम्भित्व अज्ञान है, आर्जो का विपर्य अनार्जो अज्ञान है। तत्व ज्ञानार्थ दर्शन का विपर्य है लक्ष्य को भूलना, ये अज्ञान है। तो इत्यादि अज्ञानम विज्ञेयम्, विज्ञेयम् का अर्थ है समझना चाहिए, मानित्वादि को अज्ञान समझना चाहिए। कहे ज्ञान को तो समझना ठीक है उपादान के लिए, ज्ञान के साधनों को समझेंगे तो साधक उनको अपनाएगा। अज्ञान को मानित्वादि को क्यों समझना है जो अज्ञान है, कहते हैं परिहरणाय। तो शास्त्र में दो प्रकार के पदार्थ बताए जाते हैं, हेय उपादेय। अमानित्वादि बताए हैं उपादेय के रूप में, और अज्ञान शब्दित मानित्वादि को बताया हेय के रूप में। जो परित्यज्य है उनको भी जानेंगे तब उनको छोड़ पाएंगे। आत्मश्लाघा हमारे उद्देश्य की पूर्ति में सहायक नहीं अपितु उद्देश्य से विपरीत दिशा में ले जाने वाली है, ऐसा समझेंगे तो उसे उसमें हेय बुद्धि होगी, वो छूटेगी आत्मश्लाघा मानित्व। इसलिए कहते परिहरणाय अज्ञानम विज्ञेयम्, मानित्वादि को छोड़ने के लिए जानना है। इनको इनका क्यों परित्याग करना है, परिहार करना है, तो कहते संसार प्रवृत्ति कारणत्वात्, ये संसार के उत्पादक हैं। संसार प्रवृत्ति है संसार की उत्पत्ति, संसार है ये जन्म मरण, और वो हो रहा है इन्हीं के कारण, आत्मश्लाघादि के कारण। इसलिए ये संसार के उत्पादक होने से संसार मोक्ष से विपरीत है, लक्ष्य मोक्ष है, उसका विपर्य संसार है, और मोक्ष के विपर्य संसार के ही उत्पादक ये मानित्वादि होने के कारण इनका परिहार आवश्यक है, और इनका परिहार करने के लिए इनको जानना जरूरी है। इसलिए कहा अज्ञानम यद अतो अन्यथा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं।